40 έως 50. Ένας, δύο, τρεις, οι επόμενοι τρεις αργότερα. Και τώρα σε ποιο νούμερο? 130. 130. 130 μέχρι το... Άρα έχετε 200 άτομα μπροστά σας. Σε μια μισή ώρα λέει να ξαναγυρίσω. Από την Πέμπτη, από την περασμένη Τρίτη μου λέει, έλα Παρασκευή, πάω Παρασκευή, ελάτε, κάνετε ένα τηλέφωνο τη Δευτέρα. Τηλεφωνάω τη Δευτέρα, μου λέει, ελάτε αύριο. Και έρχομαι τώρα και μου δώσαν τα μισά. Τελειώσαμε! Η υγεία πεθαίνει! Όχι μόνο η υγεία, πεθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Η ελπίδα όχι ακόμα, όπως λένε οι ειδικοί. Ήταν μια βόλτα μικρή σε φαρμακεία του Πειραιά. Η κυβέρνηση συσκέπτεται για το συγκεκριμένο θέμα, έχει δώσει κάποια χρονοδιαγράμματα, έχει διαβεβαιώσει εκεί τους φαρμακοποιούς, δεν πιστεύει κανείς κανέναν. Λίγο λογικό σε αυτόν τον τόπο, γιατί όλοι έχουν δεχθεί από κυβερνητικούς πολλές διαβεβαιώσεις και στο παρελθόν και στο παρόν, μάλλον και στο μέλλον, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς ζούμε. Τα φαρμακεία παίζουν πρώτο θέμα, η υγεία επίσης πρώτο θέμα, είτε κυβερνητικών στελεχών του Πρωθυπουργού, είτε γενικότερα η υγεία που αναζητάμε σε αυτόν τον τόπο, στους φορείς τους, στους οργανισμούς τους, στις υπηρεσίες, στις αντιλήψεις. Δύσκολο πράγμα, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο κύριος με μια ντουντούκα που λέει τελειώσαμε, η υγεία πεθαίνει. Το καλό είναι ότι μέσα σε όλα αυτά που πεθαίνουν ξεπροβάλλει και το αισιόδοξο της υπόθεσης. Ο κύριος Τουρνάρας, εγώ τον ξέρω προσωπικά, τον έχω δει δύο φορές στη ζωή μου σε δύο πάνελ. Όμως πρέπει να επισημάνω ότι τον ένα μήνα που ήταν υπηρεσιακός υπουργός στο Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν εντυπωσιακά αποτελεσματικός. Εντυπωσιακά αποτελεσματικός. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εγώ έχω να το λέω, θέματα που είχαν μείνει εκκρεμή από την περίοδο που ήμουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και δυόμιση μήνες είχαν βαλτώσει, ο κύριος Τουρνάρας τα τελείωσε μέσα σε δύο εβδομάδες χωρίς να πάρει κανένα είδηση. Πραγματικά, εάν δείξει την ίδια αποτελεσματικότητα που έδειξε αυτόν τον ένα μήνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών, να, θα έχουμε βρει τον άνθρωπό μας. Να. Θα έχουμε βρει τον άνθρωπό μας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Τελειώσαμε. Αρχίσαμε. Τελειώσαμε. Αρχίσαμε ο ένας, αρχίζουμε ο άλλος, τελειώσαμε ο παράλλος. Διαλέγετε, έχουμε και τις τρεις εκδοχές. Το αρχίζουμε και από το Βενιζέλο και από το Σαμαρά. Το αρχίσαμε από το Βενιζέλο και το τελειώσαμε από τον κύριο εκεί εκπρόσωπο, τι ήταν ακριβώς, των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι πολύ αγαπητοί σε όλους οι συνταξιούχοι, κυρίως στη νέα γενιά, για τους γνωστούς λόγους, για όλα αυτά που συνέβησαν πριν δύο, ήταν Κυριακές, πόσες Κυριακές. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν, ο νέος Υπουργός Οικονομίας, με καλή, έτσι, καλή αποδοχή από αυτούς που πρέπει να αποδεχτούν έναν Υπουργό Οικονομίας. Όχι από το λαό, ή κάποιος το ρωτάει, από τα μέσα ενημέρωσης, από κάποιους κύκλους της επιχειρηματικότητας, από την Ευρώπη. Αυτή είναι υπεραρκετή, δεν χρειάζεται κανένας παραπάνω. Ο κύριος Τουρνάρας έχει κάνει και πολύ σωστές προβλέψεις, γιατί δεν μπορεί κάποιος να αναλάβει ένα τόσο κομβικό και κρίσιμο Υπουργείο αν δεν μπορεί τουλάχιστον να κάνει πρόβλεψη. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, φαίνεται ότι αρχίζει και η κατάσταση και βελτιώνεται. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Αυτά τα είπε το 11. Ότι μέσα στο 12, τώρα είμαστε ακριβώς μέσα στο 12, τελειώνει το πρώτο εξάμηνο σε 3-4 μέρες, ότι θα αρχίσει η ανάπτυξη. Μέσα στο 12 προβλέπουν ύφεση 9%, όπως λένε τα στοιχεία και κάποια κέντρα που προβλέπουν όλα αυτά. Τώρα είμαστε νομίζω στο 6, πόσο είναι, να πάει 9%. Αν είναι δυνατόν, δεν έχει ξαναγίνει σε χώρα, είναι και ο 5ος χρόνος που συμβαίνει. Παρόλα αυτά, και ο νέος Υπουργός Οικονομικών και μια σειρά άλλοι καθηγητές, πολιτικοί, οικονομολόγοι προβλέπανε από το 10 την έξοδο της κρίσης, το 11, το 12, Τώρα θα το προβλέψουν σίγουρα για το 2013. Αν έρθει, πάρτε μας τηλέφωνο στο γνωστό νούμερο να μας πείτε ότι βγήκαμε από την κρίση. Και θα είναι πολύ ωραίο να βγει η μικρή Ελλάδα από την κρίση όταν όλοι οι άλλοι μπαίνουν πιο βαθιά στην κρίση. Η Ισπανία, η Κύπρος με τις επιτυχίες και με την αριστερή της διακυβέρνηση. Η Πορτογαλία έτσι κι αλλιώς. Η Γαλλία έρχεται και η Ιταλία βεβαίως δεν θέλει να το παραδεχθεί, αλλά έρχεται και αυτή. Μια χαρά είναι όλα αυτά. Ήταν μια μίνι ανάλυση αυτή που σας κάναμε τώρα. Τι ανάλυση, διαπίστωση σιγά. Αυτό που ακολουθεί είναι ανάλυση. Είναι από την Άντζελα Γκερέκου, η οποία ευτυχώς ξαναμπήκε στη Βουλή. Βγήκε χτες, έκανε μια ανάλυση, αλλά όσο περνάει ο καιρός δυσκολευόμαστε να την παρακολουθήσουμε. Ξεκίνησε να κάνει ανάλυση για τα οικονομικά δεδομένα, την κρίση και όλα τα υπόλοιπα και πώς μέσα σε τρεις φράσεις το πήγε στην αριστερά. Πιστεύω ότι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να γιατρέψουμε το σύμπτωμα και όχι την αιτία της ασθένειας. Mm-hmm. Η αιτία της ασθένειας έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνυπεύθυνοι πολλοί και αυτοί που κυβέρνησαν και αυτοί που αντιπολιτεύθηκαν. Και από την άλλη πλευρά η αριστερά, όταν είναι τρία κομμάτια τεμαχισμένοι, αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικό θα ήταν αν υπήρχε ένα αντίβαρο σε σχέση με την αντιπολίτευση, τη δημιουργική αντιπολίτευση και τη χώρα μας. Ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Ο Αρβανιτόπουλος το έλεγε στο Λάμπρο Κωνσταντάρα ότι είναι πάρα πολύ καλή η Άντζελα Γκερέκου, η οποία αν ακούσατε είπε ότι ναι, κάπως το ξεκίνησε με την κρίση και αμέσως μετά το πήγε ότι τι ωραία που θα ήταν η αριστερά να μείνει σε τρία κομμάτια. Προφανώς είναι Κουκουέ, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, να ήταν όλοι μαζί ως αντίβαρο. Γιατί δεν λέει κάτι και για τον εαυτό της, για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που έκανε αυτά που έκανε και τα ρίχνει στην αριστερά που υποτίθεται θα λειτουργούσε ως αντίβαρο σε αυτά που έκανε. Γιατί να πρέπει να υπάρχει αντίβαρο σε αυτά που κάνει κάποιος και το ομολογεί και ο ίδιος βέβαια όταν βγαίνει και δίνει μια συνέντευξη. Είναι ο παραλογισμός που μαστιγώνει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μαζί με αυτούς όλους εμάς. Πάμε ξανά στο Στουρνάρα, διότι περιγράφει πώς ακριβώς θα κινηθεί, κινήθηκε η οικονομία, η κοινωνία, η ελληνική πάντα. Μέσα στο σενάριο του ευρώ, εγώ πιστεύω ότι το ελαττήριο έχει πατηθεί μέχρι κάτω. Δεν πάει άλλο. Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Άρα μέχρι μόνο κάτω μπορούμε να πάμε. Μπράβο! Το διορθώσαμε λίγο γιατί το πάνω επειδή δεν πρόκειται να συμβεί, σας το υπογράφουμε εμείς που δεν είμαστε και τόσο ειδικοί όσο η Άντζελα Γκερέκου για να κάνουμε ανάλυση. Από ένστικτο μόνο και από μια ελάχιστη εμπειρία. Το φτιάξαμε, δεν θα πάμε πάνω, θα πάμε κάτω, πάντα με το στόμα, τη φωνή, το ύφος του κυρίου Στουρνάρα, του νέου Υπουργού Οικονομίας μετά από αυτά που συνέβησαν κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, ούτε 8 μέρες δεν έχει κλείσει αυτή η κυβέρνηση και το τσίρκο Μεντράνο, όπως λέμε και στο Twitter, φαντάζει πάρα πολύ μικρό και φτωχό σε έμπνευση και σε απόδοση και σε αποτελεσματικότητα. Ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά, να είναι καλά, έχουν συμβεί είτε θεϊκά είτε ανθρώπινα πάρα πολλά και όντως μέσα σε αυτή την μαυρίλα της ελληνικής οικονομίας, της ευρωπαϊκής κρίσης είναι ένα βάλσαμο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Βάλσαμο είναι και ο Πάρης, όχι ο γνωστός, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος και αυτός σαν την Άντζελα Γκερέκου κάνει διαπιστώσεις μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, 15 με 20 χρόνια, χωρίς να το καταλάβουμε όλοι μας, μετακινήθηκε σταδιακά από το χώρο του πραγματικού στο χώρο του φαντασιακού. Κινηθήκαμε χρόνια ολόκληρα και εξακολουθούμε να κινούμαστε σε μια πολιτική ατζέντα που αφορά την αναδιανομή πλούτου σε μια χώρα που αδυνατεί να παράγει πλούτο. Αρχίσαμε. Τελειώσαμε. Κινούμαστε σε μια πολιτική ατζέντα που αφορά την αναδιανομή πλούτου σε μια χώρα που αδυνατεί να παράγει πλούτο. Πότε ακριβώς το κατάλαβαν αυτό, ότι δεν πολύ συνέβαινε, αν και συνέβαινε, γιατί ένας πλούτος πήγαινε κάπου στον πλούτο. Όπως λέει και ο λαός, τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Αυτό υλοποίησε και το ΠΑΣΟΚ ως γνήσια λαϊκό κίνημα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, διότι οι παροιμίες είναι για να επιβεβαιώνονται στην πράξη. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, σταρ τηλεοπτικός, σταρ της πολιτικής, της Βουλής, η οποία θα ανοίξει αύριο, οπότε συνεδριάζει, να δούμε πάλι εκεί τα γνωστά, ξέρετε. Ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος μιλάει και χρησιμοποιεί επιχειρήματα. Θα τον ακούσουμε εδώ να λέει για τα θέματα της υγείας, θα ξέρει και γιατρός ο ίδιος, Όταν όμως του γίνεται ερώτηση από τη συνάδελφο της ΝΕΤ, έχει έναν τρόπο, πολύ απλό τρόπο, να απαντά. Τα νοσοκομεία γίνεται μεγάλη σπατάλη, καταστροφή. Δηλαδή, έχει ένα συνταγολόγιο καθηγητής εδώ, κρεμαστινός, αυτό το συνταγολόγιο της κλινικής καρδιολογικής, λέω εσένα γιατί είσαι μπροστά, χιλιάδες κλινικές σε όλη την Ελλάδα από τα νοσοκομεία, τι κάνει, ανυπόγραφα, όχι αρνημένα, όχι ιδιάτρητα. Γράφει λοιπόν. Γρα. Παίρνω βοηθό, παίρνω. Και εγώ έχω πάρει και γράφει. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όχι, αγάπη μου, όχι. Παίρνει τα μπλοκάκια που τα τυπώνει το νοσοκομείο. Α. Τα δίνει λοιπόν ανεξέλεκτα. Τα μπλοκάκια των συνταγών. Άλλοι. Όχι, για να καταλάβουμε δηλαδή. Γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όχι, αγάπη μου. Σε κάθε κλινική, σε κάθε κλινική παίρνει και τυπώνει στον τυπογράφο όσα μπλοκ συνταγών θέλει. Όσα θέλει, χωρίς αριθμίσει, χωρίς τίποτα. Αρχίζουμε. Όχι αγάπη μου, όχι. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Όχι αγάπη μου, όχι. Όχι αγάπη μου, όχι. Γεράσιμος Γιακουμάντος, τι να πεις μετά από εκεί. Ο πολιτικός διάλογος σε μια άλλη βάση πολύ καλύτερη από το ξύλινο λόγο των πολιτικών, ξέρετε, τα γνωστά. Αυτός στο ενδιάμεσο που ακούστηκε να λέει για το νόμιμο και το ηθικό, για όλους εσάς που έχετε μνήμη ψηφοφόρου Έλληνα, είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο οποίος, θυμόσαστε τότε με τις offshore, είχε πει αυτό το περίφημο, είχε φύγει από την κυβέρνηση, τα γνωστά, Καραμαλής πρωθυπουργός, είχε λειτουργήσει κτλ. Κτλ. Επειδή έχει παιχθεί ένα θέμα με offshore πάλι από χθες με τον κύριο Βερνίκο, ο οποίος λέει όλοι βγήκανε, τα κανάλια, οι πολιτικοί που βγήκαν όλοι και λένε είναι δικαίωμά του, την έχει από πριν την offshore, ναι, διότι όλοι οι επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές έχουν offshore, θεωρούν όλοι δικαιολογημένο να μην πληρώνει φόρο κάποιος εδώ, αλλά να τον πληρώνει αλλού, να αξιοποιεί του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος τα παράθυρα, τα παραθύρια και τις μπαλκονόπορτες και να μην δίνει φόρο εδώ. Ήταν αυτό ως δεδομένο και από εκεί και πέρα συζητούσαν αν θα έπρεπε να την είχε πριν την offshore, να την είχε μετά την offshore. Όπως επίσης είναι πολύ ωραία αυτή η μανία που έχουν πάρα πολλοί, βέβαια τώρα τη λέμε μεσημεριάτικα και σε αυτή την εποχή, 15 σχεδόν μέρες μετά τις εκλογές, πιστεύουν ότι στο κράτος, στον κρατικό μηχανισμό, στις θέσεις κρατικών λειτουργών, στην κυβέρνηση, πρέπει να μπαίνουν επιχειρηματίες, οι οποίοι θα φέρουν την ευρικότητα και τον αέρα της επιχείρησής τους και την εμπειρία τους στο κράτος. Μπερδεύοντας προφανώς δύο εντελώς ανώμια πράγματα, διότι το κράτος δεν έχει φτιαχτεί για να λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Το κράτος, τα κράτη και στον καπιταλισμό υπάρχουν για να προστατεύουν τους ανίσχυρους, τους αδύναμους, για να ρυθμίζουν εν πάση περιπτώσει σχέσεις και να ορίζουν ένα πλαίσιο ισότητας, ελευθερίας. Δεν είναι όλα προϊόντα. Υπάρχουν και αγαθά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά βεβαίως όλοι κινούνται στην ίδια ακριβώς αντίληψη. Νομίζουν ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένας καλός επιχειρηματίας και μια καλή επιχειρηματική λογική για να λειτουργήσει κάτι που δεν είναι τέτοιο. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι ένας κοινωνικός φορέας που πρέπει να έχει κοινωνικά κριτήρια. Αλλά, όπως είπα και πριν, τι λέμε τώρα, 1 και 25 της 27ης Ιουνίου του 2012. Και άλλα μπορούμε να πούμε, αλλά θα τα πείτε εσείς στο 211-200-8200. Είμαι mail στην διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό, real, αφήνουμε κενό και μετά γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Ιωάννης Στουρνάρας, ο νέος υπουργός οικονομίας, στέλεχος της κυβερνήσεως και γενικότερα στέλεχος και επιτυχημένος, μιλάει για το ευρώ προσπαθώντας να μοιάσει στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Θα υιοθετήσουμε ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο, το ευρώ. Άρα αυτό που λέμε μεταβολές των ισοτιμιών δεν θα υπάρχουν πια. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σιγουριά στον κόσμο, στις επιχειρήσεις. Βέβαια. Και με το ευρώ καλύτερα. Όχι αγάπη μου, όχι. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Και με το ευρώ. Τελειώσαμε. Όχι αγάπη μου, όχι. Αρχίσαμε. Τελειώσαμε. μέσα στο σενάριο του ευρώ, εγώ πιστεύω ότι το ελαττήριο έχει πατηθεί μέχρι κάτω. Δεν πάει άλλο. Άρα μόνο κάτω μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί απορρίπτεται η στασιμότητα. Θα πάμε πιο κάτω, το λέει ο κύριος Τουρνάρας, δεν το είπε δηλαδή. Το λέμε εμείς, αλλά όπως συμβαίνει πάντα, θα γίνει αυτό που λέμε εμείς. Όχι αυτό που λένε αυτοί. Αν δεν το πιστέψετε και αυτή τη φορά, θα είμαστε εδώ και τη μεθεπόμενη φορά. Τώρα μια είδηση έκτακτη που μόλις μας ήρθε. Η Άντζελα Δημητρίου δεν θα πάει να τραγουδήσει τελικά στα κατεχόμενα. Έχει γίνει ένα τεράστιο θέμα εθνικό. Έχουμε όλα τα υπόλοιπα στην ευρύτερη περιοχή που φλέγεται με τη Συρία, την Αίγυπτο και όλα αυτά. Και έχουμε και αυτό το θέμα που είναι πιο σοβαρό βέβαια. Έγραψε η ίδια στο Facebook, το διέψευσε και λέει, σας διαβάζω Άντζελα. Λυπάμαι, λέει, πραγματικά για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Λιβανέζος φίλος μου, εφοπλιστής, μου έκανε πρόταση να κατέβω σε πριβέ πάρτι 150 ατόμων, πριβέ, για τα γενέθλιά του. Ποια συναυλία στην κατεχόμενη Κύπρο. Τόσα χρόνια δέχομαι χειμώνα, καλοκαίρι προτάσεις από την κατεχόμενη Κύπρο και ουδέποτε δέχτηκα. Γράφει η Άντζελα τη λέξη ουδέποτε δέχτηκα σε συναυλίες που τις έχουν προταθεί από τα κατεχόμενα. Γιατί να δεχτώ τώρα κτλ. Κτλ. Τι άλλο λέει μετά. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Ενώνει και δεν διχάζει. Όλα αυτά είναι Άντζελα. Με τρία θαυμαστικά. Δύο. Με δύο θαυμαστικά μετά από κάθε λέξη. Αλλά στο ψευδοκράτος, να τα, Άντζελα, και η πολιτική χρειά, δεν πήγα ούτε πριν 15 χρόνια που είχα την τεράστια επιτυχία και δεν πρόκειται ποτέ να πάω όχι μόνο για επαγγελματικές προτάσεις, αλλά ούτε για τουρισμό. Εδώ τρεις τελείες. Όπως έχουν κάνει άλλοι και άλλοι. Δύο θαυμαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι και την κατηνιά μέσα, ότι πρέπει να ονομάσει ποιοι έχουν πάει στα κατεχόμενα, γιατί είναι εθνικό θέμα. Μην το πάρει χαμπάρι ο καμένος ο Πάνος. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε τη θέση της Άντζελας και για την ΑΟΣ, γιατί είναι ένα θέμα που παίζει αυτές τις μέρες. Μετά από όλα αυτά, πάμε λίγο να κάνουμε ένα μπάνιο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Εγώ πολλές φορές προκαλώ, γι' αυτό και άλλοι με μισούν, άλλοι με λατρεύουν ή λατρεύουν να με μισούν. Πάμε σου χάρη, έβγαλα από χθες στο Twitter μια φωτογραφία που ήμουν για μπάνιο. Ναι, μάλιστα. Έτυχε να βρω εκεί τον φίλο μου τον Μάκ, τον Γιακουμάτο και τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου και τον φίλο μου τον Λιάσκο. Και λέω για πλάκα θα το βάλω στο Twitter. Το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Προσέξτε γιατί. Λέγεται πήγαμε λίγα μπάνιο. Δεν πρέπει πολύ να μείνουν για μπάνιο. Η πολιτική πρέπει να είναι απίκο έξω από τη Βουλή και να βαράνε σκοπιά. Βέβαια. Για φαντάσου να είσαι ένα απλό λουόμενο. Στη Βουλιαγμένη όπου συνέβη το τραγικό αυτό συμβάν και να κάθεσαι αμέριμνος, δεν έχεις και πολλά καλά πια σε αυτόν τον τόπο, τον ήλιο, τον πολύ καυτό, τη θάλασσα, την αμμουδιά, μια ηρεμία, λίγο αεράκι και ξαφνικά να είναι δίπλα σου όχι μόνο Γιακουμάτος, ημίγυμνος, ο Άδωνης, ημίγυμνος, ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ημίγυμνος και ο κύριος Λιάσκος, ποιος ήταν ο πρώην τουρισμού ΕΟΤ, κάτι ήτανε. Και τους τέσσερις μαζί να τους βλέπεις να φωτογραφίζονται πάνω στην παραλία. Είναι σοκ. Αν δεν το καταλαβαίνει ο Άδωνης, να του το πούμε έτσι πολύ καθαρά, μη σοκάρει τους άλλους. Ο ίδιος μπορεί να πάει σε μια απόμερη έτσι αμμουδιά και να ξαπλώσει και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Την προηγούμενη είδηση με την Άντζελα σας τη διαβάσαμε αυτούς από το ενικός.gr, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση, τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, να μην το προτάξει και πολύ καλά έκανε. Μετά από όλα αυτά, ο λαός. Γιατί διαμαρτύρονται τώρα όλοι για τα φάρμακα, για την οικονομία και όλα αυτά, ρε φίλε. Αυτοί δεν ψηφίσανε πριν 10 μέρες 50% και κάτι παραπάνω να έρθουν πάλι όλοι αυτοί. Γιατί δεν πάνε όλοι αυτοί τώρα στην κυβέρνηση να πούνε σας ψηφίσαμε και δεν μας δίνετε τα φάρμακα, την οικονομία μας και όλα αυτά. Δουλευόμαστε. Λοιπόν, ακούω το τραγούδι του Νότι, ρε φίλε, και με γύρισε 10 χρόνια. Αχ, βαλάμερα λίκ. Ήμουνα στο ρεξ. Άνοιγα τα μπουκαλάκια μου. Άναβα το φούρο μου. Άκουγες τις μαλακίες που λέγες Φακανάκης από το μικρόφωνο που κάνει τα κηρύγματα. Και τώρα μετά από 10 χρόνια τα ακούω. Ακούω το τραγούδι, ανατριχιάζω. Και τρέχει το δάκρυ. Το φούρο έγινε τσιγάρο. Τα λουλούδια μαράθηκαν και τα μπουκάλια μπήκαν στον κόσμο μου τόλι. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας θα να κλέσει, ρε φίλε. Και ο Νότης έχει μείνει ο ίδιος. Αυτό πως φαίνεται. Ίδιες παπαριές έλεγε τότε, ίδιες παπαριές λέει και τώρα. Όσο για τα γεροντάκια τα ακούς, τα φαρμακά μας λέει καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε, σας τα είπα από παραμονή σας το λέω. Μην τους ψηφίσετε αυτούς, μην τους ψηφίσετε. Κάστε να πεθάνε τώρα κολόγιαροι λόγω που τους ψηφίσατε. Άντε για φυλάκια. Σε μια δοκιμασία αντοχής των νεύρων μου χτες είδα πρετεντέρι. Αμάν. Ναι, είμαι χάλια. Ξέρεις, όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Και πάντα αναρωτιόμουν αυτός ο πρετεντέρης γιατί έχει ονομάσει την εκπομπή του Ανατροπή. Ενώ έπρεπε να βάλει και ένα νη, Ανατροπή. Διαπλοκή ίσως. Α. Να ταιριάζει καλύτερα. Εντάξει, επειδή είναι καλλιτέχνης. Στην τέχνη είναι καλό να υποθέτεις. Μη στο δίνεις στο πιάτο. Ούτε ότι είναι καλλιτέχνης. Είναι εξήγηση κι αυτό. Έχεις ακούσει το καινούριο hit της Βανδύ. Το γύρισε και σε βίντεο κλιπ νομίζω. Ποιο? Το αγάπησε με τζίμερο. Γιατί όλα είναι εφήμερα. Έχω κι άλλο, έχω κι άλλο. Τι έχει κι άλλο, Μπρικαναγκιό, εγώ το έχω πει αυτό πριν δύο εβδομάδες. Ναι, δεν το έχει δει όμως σε βίντεο κλιπ. Γιατί τώρα το βλέπω. Γυριστή σου λέω. Εντάξει, θα με γυριστεί, τέλειωσε. Υπάρχει όμως κι άλλο. Πες το. Τη μέρα πρωτογνώρισα τη χαρά. Αυτό που σου φάνηκε. Εντάξει. Καλύτερο. Πάλι εμπνευσμένο από μένα. Οκ, okay, το δέχομαι. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, το ξέρω. Έχω κάνει σχολή, φίλε. Έχει κάνει σχολή. Έχω κάνει σχολή, είμαι πολύ μεγάλο. Εκείνη την Κάρια που ήταν στην Κοζάνη και έλεγε σε ένα Παπανδρέου και κάτι τέτοιο. Στην Καστοριά ήτανε. Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου! Δεν μπορείτε να τη βρείτε να, κάνετε, να κάνει καμιά δήλωση τώρα, καινούρια. Λοιπόν, πετάω κάτι άσχετο τώρα για την Πέμπτη. Θα αρέσει και στο κοινό του Τράγκα αυτό. Καλό όλους τους Έλληνες, αν μας πάει το αποτέλεσμα με ιταλικές σημαίες, έξω από τη γερμανική πρεσβεία. Να πανηγυρίσουμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Να περάσουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη πόσο αντιγερμανοί είμαστε. Ο Νότος ενωμένος. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Χατζηδάκης δεν ήταν αυτός που είχε φάει κάτι ψηλές έξω από το Σύνταγμα? Ψηλές τώρα, χοντρές, είχε φάει. Πες να φάει και τις χοντρές τώρα, να συνεχίσει να λέει τις μαλακίες που έλεγε χθες στα κανάλια. Αλλά μάλλον τις ξέχασε. Δηλαδή, άμα τις θυμότανε, δεν πας να γίνεις υπουργός, δεν δέχεσαι τη θέση. Μήπως να του το θυμίζατε, παιδιά. Λες την πρώτη ευκαιρία θα ξανάρθουν, χέστο. Θα τις φάει και τις χοντρές. Καλωσόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τι τους χαλάει που κάνανε οι γκέι συνάντηση και δεν τους χαλάνε οι προδότες που μας κυβερνάνε? Δεν μπορώ να καταλάβω, έλατε. Αυτό τους χάλαστε. Επειδή είστε λούγκρες όλοι βορείοι, σιγά. Α, δεν σ' άρεσε τώρα η παύση, ε. Σε κατάλαβα, μπουγάτσα πισογλέντη. Λοιπόν, έλα, γεια. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Από ερωτεύσεως και σπαρχηθώ πως άπασας και άπαντας. Γιατί γαμίσει όλο αυτό μέσα? Δεν τρέπεστε? Δεν ασχήνεστε? Α, όχι. Τι. Δεν πρέπει να απαντήσω. Δεν έχω απάντηση. Ρε μα, τι πουλτιάζει που λέτε αυτό μέσα? Τι είναι αυτά που ξερνάτε κάθε μέρα? Ο Θήμης εσύ, ντροπή σας. Κύριε. Είπα ντροπή σας και αυτό το εδώ. Να σας πω λίγο. Δεν πες μα, δεν ακούω. Θέλω να σας πω, επειδή τώρα έχω κανονίσει, ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν θα έρθω στα 40 σας. Α, έτσι, γιατί το μητρό να τρέχει για εμένα, τα μητρών. Μαλάκια. Γιατί έχω, να πάω έχω κανονίσει διακοπές σε 40 μέρες. Είναι να πάω διακοπές και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Το σίγουρο είναι ότι θα στείλω Στεφάνη Κολόγερε. Ακούς, Ραμολή. Μαγιάτικο. Μην νομίζεις, πανηγύρι θα κάνουμε. Πότε βλέπετε να γυρίζουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη, έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Επομένως, φαίνεται ότι αρχίζει και η κατάσταση και βελτιώνεται. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ο κύριος Τουρνάρας τα έχει πει αυτά πέρυσι για το 12, το οποίο το μισό το έχετε δει. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας? Αλίμον, όλοι νομίζω ομόφωνα ψηφίζουμε ναι. Τώρα θα πάμε σε ένα πολιτικό φεστιβάλ που θα γίνει το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Resistance Festival, αντίστασης και καλά φεστιβάλ. Όχι και καλά, αυτός είναι ο τίτλος. Το διοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή. Έχουμε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής κοντά μας, τηλεφωνικά βέβαια, τον Αχιλέα Σταύρου. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε και σε εσάς. Αντίσταση. Αντίσταση, όχι καλά. Καλά, ναι, ναι, όχι. Ο τίτλος, ναι, σωστά. Ο τίτλος είναι αντίσταση. Τώρα το άλλο εννοούσα ότι δεν γίνεται με ένα φεστιβάλ αντίσταση. Αυτό εννοούσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε φεστιβάλ, βέβαια, έτσι. Είναι μια συνάντηση όμως που βοηθάει στην κουβέντα και στην οργάνωση. Ναι, ναι, όχι, σε αυτά έχετε δίκιο. Γίνεται στη Γεωπονική Σχολή. Έτσι. Είναι στη Γεωπονική, όπως είπατε, το τρίμερο που μας έρχεται το Σάββατο Κυριακή. Είναι η πέμπτη φορά που γίνεται. Και είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, έρχονται από όλο τον κόσμο και ειδικά φέτος με τις εξελίξεις στην Ελλάδα έχει μεγάλη συμμετοχή και θέληση από ξένες αντιπροσωπείες να έρθουν. Ενδεικτικά να πω, αν μου επιτρέπετε, από το Occupy Wall Street, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γαλλία, από το Κινή, Ισπανία, Πορτογαλία. Βλέπω εδώ, είναι Καταλωνία. Έχει πολλά. Θα μιλήσει και ο Τσίπρας την Κυριακή? Είναι την Κυριακή μια μεγάλη εκδήλωση που έχει τίτλο Μια χώρα στη μετάβαση, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Και θα μιλήσει και ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Σοφία Σακουράφα, Ο Ευτύχης ο Μπιτζάκης και ο Ρούντιο Ρινάλντι συν παρεμβάσεις από κάτω. Ναι. Από διάφορους άλλους. Έχει διάφορα και το πολιτικό πρόγραμμα και το μουσικό και παιδικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους και τους ανθρώπους που χάσουν με τα παιδιά. Ναι, βλέπω πλούσιο εδώ. Ο Γραμμένος θα είναι. Η Καριώτικη Βραδιά βλέπω. Κριτική Βραδιά. Κλαρινοκατάσταση βλέπω. Διάφορα. Τους Λενακάη που είναι το διάδοχο σχήμα των Όχων Δεμπρούχο που είχαν γίνει αρκετά φίλοι του ελληνικού κοινού. Για να μην ζαλίζουμε τους ακροατές, αυτή τη στιγμή υπάρχει το resistancefestival.gr που είναι αναλυτικό. Το μπορούν να μπουν και να δουν το πρόγραμμα. Από ό,τι βλέπω και γνωρίζω, είστε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, κινείτε ιδεολογικά, ας το πούμε έτσι. Η ΚΟΕ που διοργανώνει από τα 5 χρόνια είναι μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούμε βέβαια. Πώς τα βλέπετε εσείς που είστε πιο αριστεροί τώρα όλα αυτά τα κυβερνητικά και τις κυβερνησιμότητες? από τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω για όλους μας. Τίποτα δεν τελειώνει στις εκλογές. Συνεχίζονται όλα. Είδα και μια ανακοίνωσή σας πριν τις εκλογές που έλεγε ότι τα πάμε λίγο πιο μετά. Αυτά που λέμε δεν τα πολυεννοούμε. Τώρα σε ελεύθερη μετάδοση το αποδίδω εγώ, έτσι. Λέτε ένα συγκεκριμένο πράγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ήταν και λίγο αστείο που έβλεπε τους διάφορους της Νέας Δημοκρατίας να τριγυρνάνε με την αφίσα μας προφητεία στα κανάλια. Ναι. Όχι, απλά αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το πολύ βασικό να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το πολύ βασικό είναι να αντισταθούμε σε αυτά τα μέτρα και τα μνημόνια που περνάνε. Άλλωστε αυτό αναγκαστικά, αν θα πάμε ας πούμε, να κάνουμε δικιά μας παραγωγή και τα λοιπά που λέει διάφορα ΣΥΡΙΖΑ και για παραγωγική ανασυγκρότηση, θα μας βρει ενάντια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές που μας θέλουν σερβιτόρους και υπόδουλους. Υπόδουλους. Πολύ απλά. Αναγκαστικά. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα το αν θα το πει. Μάλιστα. Έτσι αλλιώς, αλλά το τι θα κάνει τελικά. Ωραία. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα. Να έρθετε είστε όλοι καλεσμένοι. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει κερδίσει, να το πω έτσι, ότι έχει διάφορες δραστηριότητες και απόψεις και όλοι βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον. Συν να προσθέσω ότι είναι χειροποίητο και άνευ χορηγών. Έχουμε καταφέρει το εισιτήριο με 1000 ζόρια βέβαια να είναι στα 5 ευρώ τη μέρα και στο 10 το τριήμερο για να μπορούν να συμμετάσχουν όσο πιο πολύ γίνεται. Ωραία, καλά είναι αυτά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στη Γεωπονική. Από τι ώρα, το απόγευμα και μετά? Από τις 7 η ώρα και από μετά να πέσει και λίγο ήλιος. Η Γεωπονική ευτυχώς βοηθάει μετά. Ναι, με τη δροσιά της. Να ρωτήσω κάτι, σφυροδρέπανα θα έχετε? Γιατί όχι. Γιατί η Αυγή δεν τα ήθελε, θυμάσαι. Εντάξει. Και μετά είδα στη βραδιά των εκλογών εκεί με το, ή μάλλον ή την βραδιά των εκλογών ή τη βραδιά της ομιλίας του Τσίπρα στην Ομόνια, τα έχετε βάλει κάπου στη γωνία της σημαίας και δημιουργείται ένα ωραίο design που πρέπει να προσέξεις για να καταλάβεις ότι είναι σφυροδρέπανο. Εντάξει, έχουμε και μια καλλιτεχνική διάθεση. Αυτό. Αλλά όχι, νομίζω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο φεστιβάλ όλες οι απόψεις γίνονται δεκτές και στο κάτω-κάτω το ποια άποψη είναι σωστή θα το κρίνει όλος αυτός ο κόσμος. Ναι, που παιδί μου, εννοείται αυτό. Εννοείται. Ψάχνεται και αναζητάει έναν άλλο δρόμο σε αυτή τη στιγμή. Όντως. Όλα αυτά που λες ισχύουν. Απλά και εσύ που κάνεις την πρόταση να την κάνεις καθαρά. Αυτό είναι το θέμα. Καθαρά. Ναι, όχι, δεν λέω για σένα, λέω και για όλο το χώρο γενικότερα. Είναι η εποχή που ο κόσμος όντως τα θέλει καθαρά και δεν θέλει ούτε μοντάζ, φωτομοντάζ να σβήνεις κάτι, ούτε στη γωνία να τοποθετείς κάτι άλλο. Τα θέλει καθαρά. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Και όντως ψάχνεται ο κόσμος και ψάχνεται παντού και τα αναθεωρεί όλα και είναι πολύ καλό αυτό και υγιές. Και νομίζω ότι είναι και η εποχή που έχουν ανοίξει όλες αυτές οι κουβέντες, έχουν ανοίξει όλα τα μυαλά. Όντως, ισχύουν. Τεράστιες ανατροπές. Τεράστιες ανατροπές. Θέλει ο κόσμος βιάζεται και είναι λογικό γιατί οι καταστάσεις δεν μπορούν να είναι άλλο χαλαρές κτλ. Λοιπόν, να πάτε καλά. Επιτρέψτε μου, έχουμε ένα ταυτόχρονο ζήτημα. Δηλαδή, από τη μία βιαζόμαστε, απ' την άλλη δεν είναι fast food όλα. Θέλουν και την κουβέντα τους. Σωστό. Την ώρα πρέπει να γίνει γρήγορα η κουβέντα. Σωστό. Και δεν είναι μόνο θέμα κουβέντας, είναι και σκέψεις που αυτό δεν ξέρω πώς αλλάζει και με τι ρυθμό. Και πράξεις στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά. Ο Αχιλλέας Σταύρου για αυτό το φεστιβάλ που σας είπαμε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όποιος θέλει στη Γεωπονική από τις 7 και μετά. Φεστιβάλ Αντίστασης. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Πού είσαι? Εδώ καλέ. Καλά, έχω να σε πάρω, έχουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο, έτσι. Ποια είσαι? Η ταξικότητα. Έλα ρε παιδί μου. Τι κάνεις? Όλα ρε παιδί μου, σκατά ταξικότητα ρε. Πού είσαι? Τελευταία φορά νομίζω μιλήσαμε στο προηγούμενο κανάλι. Ναι. Έλα ρε παιδί μου, πρώτη φορά παίρνεις το Real. Ναι. Καλώς όρισες. Καλά. Μ' αρέσει που σταδιακά έρχονται όλοι οι ακροατές, αλλά έτσι παίρνουν το χρόνο τους. Ήμουνα, δεν ήμουν εκτός Ελλάδας. Πού ήσουνα? Στη Σουηδία. Μετανάστρια. Τι είπες? Μετανάστρια. Ναι, μετανάστρια. Κρατάει η καθαριότητα του Γιώργου ή έχει βρωμίσει πάλι? Ή κρατάει, εντάξει. Έχω άλλο ένα χρόνο βέβαια εκεί πέρα, αλλά εντάξει. Καλά, δεν είναι ότι με νοιάζει κιόλας. Τέλος πάντων, τι σπουδάζεις? Εγώ είχα τελειώσει αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Α, πολύ καλά, πολύ καλά θα τα πας. Ναι. Τέλειωνε γρήγορα να έρθεις στην Ελλάδα, είναι οι δουλειές που σε περιμένουν. Το ξέρω. Να σου πω εσύ, καλά, πώς τα πάτε? Καλά. Εμείς με την αρχιτεκτονική ο Θήμιος λίγο ασχολείται παραπάνω, εγώ όχι τόσο. Εγώ πιο πολύ interior design είμαι. Τι κάνει ο Θήμιος με την αρχιτεκτονική? Κάτι σφήνω τουβλάκια πιάνει. Ναι, αλλά κάτι σχέδια να δεις, θα ζηλέψεις. Κατάλαβα. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Εγώ δεν χάρηκα, σκατάρεση. Ρίση με ταξικότητα να έχεις δει πως πάνε τα πράγματα. Έλα ρε, με δώσαν τον μισθό, τι να κάνω. Δεν σ' ακούω καλά. Με κόψανε τον μισθό, με ακούς τώρα? Ναι, κάτι ακούω. Με κόψανε τον μισθό, ρε, τι να κάνω. Πόσο έπαιρνες? 950. Εντάξει, πάλι λίγα, δεν μη στεναχωριέσαι. Φαντάζεσαι να πες τίποτα πολλά, θα σου φαινόταν. Τώρα πόσο πήγε? Πόσο πήγε από 950? 715. Έλα, καλά είναι, ούτε που φαίνεται. Τι ψήφισες? Κουβέλη. Πολύ καλά έκανες, φίλε. Λίγα σου κόψανε. 150 σου κόψανε, 150 έπρεπε να σου αφήσουνε. Με σφίσανε. Δεν το περίμενες ή δεν σ' άρεσε? Δεν μ' άρεσε. Αυτό. Αποστολέ. Έλα. Σε ποιος ένα φαρμακείο είπε ο παππούς τι πήγε για να βρει τα φάρμακά του στο Πειραιά? Ναι. Σε 108 να πάει ο πούλης. 78% από 60 χρονών και πάνω, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Να πάνε να γαμπηθούν σε 108 φαρμακεία να πανικολόγια να βρουν τα φάρμακά του. Δεν ξέρουν αν θα βγουν οι μαλακές στο μπαλκόνι και φοβόντουσαν να μπορούμε από το ευρώ. Να σου πω, Αποστολή, ξέρω είσαι Θεός, θέλω να μου λύσεις μερικές απορίες. Έπιασαν οι κατάρες του Μητσοτάκη? Δεν νομίζω. Για τον Αντώνη λες? Δεν νομίζω. Επειδή την πρώτη μέρα αγκαβώθηκε, την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Τυχαίο. Τυχαίο γεγονός. Αν τύχει δε και ο Σαμαράς μείνει Πρωθυπουργός παραπάνω από όσο έμεινε ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Δεν θα μείνει κύτταρο. Ήθελα να σου πω, να μας βάλεις το τραγούδι «Αναμνήσεις». Του Βοσκόπουλου. Βέβαια. Μπορώ να πω λίγο. Αναμνήσεις. Βέβαια, γιατί αναμνήσεις. Σαν να γυρί. Ζούνε. Βέβαια, πάλι πολύ σωστά το λες. Χρειάζεται να το βάλω τώρα. Όχι. Το ναι, γεια σας, τον κύριο Βασιλόπουλο θα ήθελα παρακαλώ. Τον ΑΒ. Τον κύριο Βασιλόπουλο Γιάννη. Τον ΓΑΜΑ δηλαδή. Έλα. Τελείως αντικομουνιστής έχεις γίνει, Δεν αφήνεις αυτή τη μαλακισμένη τη σάτυρα που κάνεις εναντίον του κουκουέ. Μα δεν τρέπεσε λιγάκι. Θα σήκαμε και σε υπόλοιψη. Κομμουνίστρια είστε? Ναι, κομμουνίστρια είμαι. Τιμή μου και χαμάρι μου. Δεν να μου χαθείτε να χάνετε μοιάσματα. Μαλακά. Γριά γυναίκα να κάνεις και με λέω λόγια που δεν επιτρέπεται. Είπα εγώ ότι είσαι γριά. Εγώ είμαι γριά. Ού κολόγρια. Κομμουνίστρια, παλιοκουμούνι, σαπούνι να σε κάνω στα γεράματα. Δεν μου αρέσει να με κάνω σαπούνι και κάτι θα γίνει. Σ' άρεσε το 4,5, σ' άρεσε, νιάνια. Μ' άρεσε και το 4,5 και το 0. Εμείς δεν φοβόμαστε. Τι να φοβηθείτε? Φοβόμαστε. Έχουν μείνει και πολλοί για να φοβηθείτε. Λίγοι είστε μεταξύ σας, αν φοβόσταν και ένας τον άλλον, άστα. Το διάλο μαλάκα, ψυχάκιδες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το ανέχομαι. Ξέχασα μια φράση από την επιστολή Άντζελας Γκερέκου στο Facebook, την απάντηση μάλλον. Γιατί λέει όλα αυτά αυτή τη χρονική στιγμή που περνάει η Κύπρος στα προβλήματά της για να στρέψουν ίσως αλλού τα βλέμματα του λαού? Εδώ συμπυκνώνεται όλο η πολιτική σκέψη της Άντζελας και όντως χτύπησε φλέπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο σε λίγο μαγκαζίνο. Τώρα λαός. Μιλάω με εσάς τώρα, δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καρατζάκα άλλες φορές. Τι θέλετε. Πριν 3 μήνες έχω στείλει 2 CD πίσω, το οποίο ήταν Πάριου. Ακόμα Πάριος, ακόμα μας κυνηγάει αυτός ο Πάριος, δεν τέλειωσε. Έχουμε Αλεξίου τώρα, δεν θέλω άλλο Πάριο. Αχ, μην μου πισωτήσω, Αποστόλη. Εγώ είμαι, αλλά δεν αντέχουμε, μου λες για Πάριο. Τι να κάνω που το έχω στείλει 3 μήνες και δεν μου έχει έρθει τίποτα πίσω. Γιατί μας στέλνεις εσύ CD, εμείς πουλάμε τα CD, τώρα θα μας τα δίνεις πίσω? Δεν θέλω, κοιτάμε να τα ξεφορτωθούμε από εδώ να φύγει ο Πάριος να φύγει. Και εσύ μου δίνεις πίσω τα CD. Μα τι να κάνω, βρε Αποστόλη, που ήταν χαλασμένα και θέλω να τα ακούσω. Κάντα σουφέρ, βάλ τα έξω στο μπαλκόνι να χτυπάνε τα πουλιά πάνω να καθρεφτίζονται. Το έχω κάνει γι' αυτό, αλλά σε άλλα. Βέβαια να το κάνεις. Όχι, το έχω κάνει σε άλλα. Γιατί είναι ό,τι πιο χρήσιμο. Γίνε λίγο φιλόζωη. Σκέψου τα πουλιά δεν έχουν ένα καθρέφτη να κοιταχτούν. Βάλτε τα συντή να έχουν κάπου να καλοπιστούν. Βγαίνουν έτσι απεριποίητα, μετά λέμε είναι βρωμόπουλα τα περιστέρια. Θα το κάνω. Θα... Είναι γιατί δεν έχουν καθρέφτη. Βάλτε τα συντή να βλέπουν. Εντάξει. Γι' αυτό πλασάρουμε μέσα στα καλά συντή και έκανα χαλασμένο για αυτή τη δουλειά. Ε, τι να κάνω όμως, ήταν είναι τρίτη φορά που ήταν. Να τις εκατοστήσεις. Τόσα συντή του Πάριου δώσαμε. Για τρία συντή. Α, μήπως άρχισε να τα ακούσεις. Η τέχνη έχει ημερομηνία λήξης. Λες. Γι' αυτό αυτοκαταστράφηκε. Ο Πάριο δεν το πιστεύω. Το Πάριο πρέπει. Ο Πάριος έχει λήξει από καιρό, άστο. Δεν το πιστεύω. Και αν δεν άκουσες και αυτό την ώρα που έπρεπε, κλάφτο. Λοιπόν, περίμενα να σε στείλω στη Δεσπρίς Καρατζά. Λοιπόν, ακούστε, μου λέει ο γιος μου. Τι λέει, μωρέ, το χαμένο. Μου λέει, πες, του λέει ότι ψήφισες και Χρυσή Αυγή. Λέει να δεις πώς θα σε αγαπάει τώρα, Αποστόλης. Ποιος ψήφισε Χρυσή Αυγή. Εγώ. Εσύ ψήφισες Χρυσή Αυγή. Ναι. Και δεν θα σου δώσω και εσύ του Πάριου. Το πολύ να μου ήρθε εδώ πέρα να σου πετάξω το συντή σαν το σάκραμ. Τη ζήνα να σκόψει το λαρίκι. Λέει να φέρω μαζί και τον Κασιδιάρη όμως. Τον έχει πρόχειρο, πού τον έχει τζάρα, πού τον κρύβει το λέει Κασιδιάρη πια, έλεος. Γίνει τώρα ο μαλάκα ο Σαμαρά, ρε που έτσι για τα λόγια βγήκε. Δεν είπε τίποτα για ΟΣ, δεν είπε τίποτα για επαναδιαπραγμάτευση. Το μόνο που φρόντισε. Ρε παιδί μου, θα το ξέχασε. Ήταν πάνω στο μεθύσι τη νίκη. Στο μυαλό του τα έχει, τι νομίζει. Ό,τι έλεγε πριν δεν θα ανατηρήσει μετά. Εν τω μεταξύ το άλλο. Γίνουν τα άλλα τα καθήκια, οι βιαστέ μα, οι δανειστέ μα από το Eurogroup και από αυτά. Και ενώ βγήκε, ρε παιδί μου, βγήκε το σκυλάκι του, ο δοσύλογό του, ο τσάτσο του. Δεν βγαίνουν να το στηρίξουν λίγο να πούνε μπράβο ρε ελληνική λαέ που έβγαλε στο τσάτσο μα το Σαμαρά. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κατευθείαν του λένε, τώρα πρέπει να πάρετε σκληρά μέτρα. Εγώ θα το χαρώ και δίνω και μια κατάρα. Διαφωνώ με το Θύμιο που λέει, σέβομαι τη γνώμη του λαού. Μας καταστρέψαν οι κολόγεροι για να γλιτώσουν 1000 ευρώ καταθέσεις, καταστρέψαν το μέλλον των παιδιών τους. Ήμουνα ακόμα και στην Εκάλη, στο Κρυονέρι, στη Σαρονίδα και άκουγα νέους ανθρώπους να λένε θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για να σώσουν το μέλλον των παιδιών τους, ρε π***ι μου. Και έχουμε τους μαλακές και ψηφίζουν τους προδότες, το Πασόκ και τη δεξιά. Πρόντο! Εμπρός! Ναι! Ναι, τι, Ριέλ! Ναι! Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Άμα ήταν να ακούσω την εκπομπή, την ακούω και από το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να ακούω από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο είναι καλύτερη. Έχουμε καλύτερη απόδοση από το τηλέφωνο. Νόρα μου, μου πει. Δίνουμε όλο μας τον εαυτό όταν κάνουμε εκπομπή από το τηλέφωνο. Τι ραδιόφωνο και μαλακίες. Αυτό σωστό είναι. Ελπίζω να μην χρεώνετε και να σας βγάλω τα αυτιά. Κατάλαβα. Καλέ, τι να χρεώνουμε εμείς. Να ρωτήσω κάτι από όλοι που θα απαντήσετε εσύ. Τα email θα τα παίρνετε ή μόνο τα SMS που είναι πληρωτικά παίρνετε για να καταλάβω. Τα πληρωτικά συμφέρουν καλύτερα, να ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Να είστε καλά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για δωμάτιο ενδιαφερόμαστε. Για ποιο? Για δωμάτιο ενδιαφερόμαστε. Πήρα το τηλέφωνο σου από τον κύριο Δημήτρη. Το Τζίγκρι. Τον κύριο Δημήτρη, ναι. Το Τζίγκρι. Το Δούβαλι. Το Δούβαλι. Μάλιστα. Εσείς πότε θα έρθετε, πότε θα μας έρθετε? Για τον τέλος Ιουνίου, αρχής Ιουλίου. Α, τι δωμάτιο θέλετε, πόσα άτομα θα είστε? Έχουμε Junior Suite, Suite Combo, Double Bed, Single Bed. Ο κύριος Μπαμπαγιάννης είστε? Ναι. Α, ωραία, γιατί μου είπε ο Δημήτρης μαζί σας να μιλήσει. Μαζί μου μιλάτε. Ναι, ωραία. Έχετε μωρό? Όχι. Ωραία. Αγόρια, κορίτσια? Γιατί έχουμε θεματικά δωμάτια. Έχουμε το pink room, το blue room που είναι για αγοράκια. Το yellow room που είναι για αμφί. Με δουλεύετε τώρα. Αποστόλης είναι. Ποιος είναι? Αποστόλη μου, ψάρεσε το νούμερο. Α, τι διακοπές δεν θα πάμε τελικά? Φιλάκια πολλά. Μένουμε Ελλάδα. Όλοι μέσα. Εδώ διακοπές όλοι. Όχι ότι λεφτά υπήρχαν και για έξω, απλά έτσι το λέω. Θα υιοθετήσουμε ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο, το ευρώ. Άρα αυτό που λέμε μεταβολές των ισοτιμιών δεν θα υπάρχουν πια. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σιγουριά στον κόσμο, στις επιχειρήσεις. Βέβαια. Και με το ευρώ καλύτερα. Όχι αγάπη μου, όχι. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Αρχίζουμε. Και με το ευρώ τελειώσαμε. Όχι αγάπη μου, όχι. Αρχίσαμε. Τελειώσαμε.